Słyszałeś? MediaMarkt wjechał do szkoły na pełnej promce. Teraz laptopy, tablety i inne smartfony w takich cenach, że szkoda nie brać. Spiesz się, zanim zabraknie. Back to deal. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 18. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Europa za pokojem w Ukrainie, Rosja gra na zwłokę, mówi po szczycie koalicji chętnych premier. Rada Polityki Pieniężnej chciałaby dalej obniżać stopy procentowe, o podwyżce nie ma mowy, zapewnia prezes NBP. We Włoszech był ikoną na świecie, guru mody, nie żyje Giorgio Armani. Europa jest zdeterminowana, solidarna i zjednoczona. Tak spotkanie koalicji chętnych, czyli państw deklarujących zapewnienie Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa, podsumowuje premier Donald Tusk. Szef rządu, który reprezentował Polskę w Paryżu, dodaje, że Rosja gra na zwłokę, a efektów rozmów w sprawie zakończenia wojny nie widać. Wszyscy są rozczarowani brakiem efektów, mimo wysiłków ze strony państw europejskich i ze strony prezydenta Stanów Zjednoczonych. To wszystko pokazuje, że Europa jest zdeterminowana i taka naprawdę bardzo solidarna i zjednoczona, że prezydent Trump pragnie zakończenia wojny, to wynika z jego wielu deklaracji. Natomiast efektów tych działań na razie nie ma i wygląda na to, że Putin i Rosja grają na zwłokę. Prezydent Francji Emmanuel Macron ogłosił, że 26 państw jest gotowych do wzięcia udziału w misji wojskowej w Ukrainie gwarantującej pokój. Gotowość ta dotyczy działań na lądzie, morzu i w powietrzu. To 26 krajów, które zobowiązały się do rozmieszczenia sił bezpieczeństwa w przypadku niespokojnej sytuacji w Ukrainie lub do obecności na lądzie, morzu czy w powietrzu, aby zapewnić bezpieczeństwo terytorium ukraińskiego i samej Ukrainie następnego dnia po zawieszeniu broni lub zawarciu pokoju. Biały Dom przekazał, że prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wkrótce ogłosi swoje gwarancje bezpieczeństwa. Nie ma mowy o podwyżkach stóp procentowych na razie, zapewnia prezes Narodowego Banku Polskiego. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy o ćwierć punktu procentowego. Kolejne decyzje będą zależały od napływających informacji z polskiej gospodarki, zapowiada prezes Glapiński. Chcielibyśmy obniżać dalej stopy procentowe. Ale to wtedy zrobimy, jeśli będzie projekcja na najbliższe kwartały, że inflacja dalej maleje. Tu dużo na przykład zmieni, no nie chcę tak mówić wprost i zobowiązująco, no ale na przykład jak się dowiemy, że cena elektryczności nie rośnie, energii elektrycznej nie rośnie i to już będzie stan prawny, to już dużo zmienia. Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi teraz 4,75%. Co boli Polaków, na co chorują, jak się odżywiają, ile ważą i jak często sięgają po używki? Rozpoczęło się Europejskie Badanie Zdrowia. Obejmie 24 tysiące wylosowanych gospodarstw domowych, osoby dorosłe i dzieci. Zapowiada zastępca dyrektora Departamentu Badań Społecznych i Rynku Pracy GUS Szymon Woźniak. W badaniu pytamy m.in. o to, jak obywatele oceniają swój stan zdrowia, jakie mają codzienne nawyki, na przykład w zakresie aktywności fizycznej czy sposobu odżywiania. Z wylosowanymi gospodarstwami domowymi skontaktują się ankieterzy statystyki publicznej i w formie wywiadu bezpośredniego zapytają m.in. o zdrowie fizyczne, psychiczne, profilaktykę zdrowotną oraz czynniki wpływające na styl życia. Badanie obejmie wszystkich Europejczyków. Wyniki będą znane na początku 2027 roku. Był nazywany królem włoskiej mody. Nie żyje słynny projektant Giorgio Armani. Zmarł w swoim domu w Mediolanie. Miał 91 lat. Premier Giorgia Meloni skomentowała, że zmarła postać ikoniczna, symbol najlepszej Italii. Szef włoskiej dyplomacji Antonio Tajani powiedział, że Armani był najlepszym ambasadorem Made in Italy. Giorgio Armani zwrócił na siebie uwagę świata mody, proponując luźne, niedopasowane damskie żakiety. Od tej pory jego kariera nabrała tempa i wkrótce zaczęto nazywać go królem mody damskiej. Poza tym projektował wspaniałe kreacje dla największych gwiazd filmu i estrady, jak Sophia Loren czy Cate Blanchett. Był projektantem sukni ślubnej księżnej Monako. Jego majątek szacowany jest na 11 miliardów dolarów. Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek. Będzie to w Mediolanie Dzień Żałoby. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Klimat. W większości kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. W Bydgoszczy, podwarszawskim Piastowie, Koninie, Trzebnicy, pod Wrocławiem i w Zabrzu jest umiarkowanej jakości. W tej chwili 36% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Do wieczora potrwają tak zwane zielone godziny, kiedy prądu jest więcej niż wynika to z zapotrzebowania. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 18:00 czas na sport w Trójce. Krzysztof Łoniewski. Nasi piłkarze grają dziś z Holandią i to bardzo potrzebne nam punkty w eliminacjach mundialu. Oczywiście nie będziemy faworytem starcia w Rotterdamie na znanej futbolowej arenie De Kuip. Całkiem niedawno w trykocie Feyenoordu kopał tu skrzydłowy reprezentacji Polski Sebastian Szymański. Myślę, że znajomość stadionu, znajomość atmosfery, jaka może panować, jest bardzo ważna i wiem, czego się spodziewać. I myślę, że na pewno nie będzie to najłatwiejsza atmosfera, na jakiej grałem. Ale mam dobre wspomnienia z tym stadionem i chcę, żeby te wspomnienia też trwały razem z reprezentacją Polski i zrobię wszystko z mojej mocy, żeby tak było. Mówił Sebastian Szymański, a mecz w Rotterdamie o 20:45. O 20:30 nasi koszykarze zmierzą się w ostatnim meczu grupowym na Eurobaskecie z Belgami. Już pewni awansu do fazy pucharowej. Areną meczów biało-czerwonych, Spodek w Katowicach. Potem już przenośny do Rygi na grę o wyższą stawkę. Zakończył się inny mecz w naszej grupie. Francuzi wysoko 114-74 pokonali Islandię. W Mistrzostwach Świata Siatkarek znamy komplet półfinalistek. Uzupełniły je reprezentacje Brazylii i Turcji. Turczynki do jednego pokonały Amerykanki, Brazylijki do zera francuski. Pary półfinałowe to Japonia, Turcja i Brazylia, Włochy. W wielkoszlemowym US Open tej nocy półfinały w turnieju tenisistek. Na tym etapie wszystkie mecze zapowiadają się arcyciekawie. Najpierw na korcie Artura Esza zobaczymy w akcji od pierwszej w nocy Białorusinkę Arynę Sabalenkę i córkę amerykańskiego miliardera Jessica Pegula. Po nich Chino-Amerykanka Amanda Anisimową, która wczoraj rozegrała świetne spotkanie przeciwko Idze Świątek i w nagrodę zmierzy się z Japonką Naomi Osaka. Trenerem tej drugiej jest były szkoleniowiec Świątek Tomasz Wiktorowski. Świat także ten tenisowy bywa mały, to oczywiście metafora. Wiktorowski jest po prostu świetnym specjalistą w tym popularnym globalnie i świetnie opłacanym sporcie. Ten na naszą antenę wróci po 21:00. Jutro będzie raczej sporo chmur, z których popada solidnie deszcz. Będą burze, będzie grad, to mogą być nawet ulewne deszcze. Do tego ma być wyjątkowo gorąco, miejscami nawet do 31 stopni Celsjusza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega o upale. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 18. Agnieszka Laskowska, Krzysztof Sagan, Daniel Leśniewski, Michał Matus. Jesteśmy w tym składzie z Państwem jeszcze przez godzinę, a za 2 godziny i 40 minut, no 38 minut, mecz Polska-Holandia. Typujmy wynik meczu Polska-Holandia. Holandii 1, później drugi, później może jeszcze trzeci. To czyli 3-0 dla Holandii. Pozdrawiam, Jarosław. A ja chciałem zgłosić, że wypisuję się z listy typujących wynik dzisiejszego meczu. Też jestem hedonistą, a nie masochistą. W sprawie Roberta Lewandowskiego uważam, że zupełnie niepotrzebnie powrócił do kadry, bo dalej nie będzie strzelał bramek tak jak nie strzelał. Co Państwo na to? 2 dwójki, 7 trójek, czekamy na telefony. Zapraszamy do Trójki. W ciągu najbliższych 30 minut w audycji popołudniowej pomówimy m.in. o ustawie medialnej, której przyszłość jest bardzo niepewna. Jeszcze przed 18:30 pojawi się drugi odcinek cyklu zapowiadającego 19 konkurs Chopinowski. A po wpół do pojawi się reportaż. Jego bohater po traumatycznych przeżyciach przestał ufać Kościołowi. A Bogu? Myślę, że ta wiara została. Ale niestety no, był ksiądz, który zarządził zupełnie inaczej, że dla niego było ważne coś innego niż wiara, do czego został powołany. Reportaż, po którym można przestać wierzyć w nasze społeczeństwo, po 18:30 w Trójce. 12 minut po godzinie 18. Tu program trzeci. Ustawa medialna jest już gotowa, powinien się nią wkrótce zająć rząd. Ma porządkować zasady funkcjonowania, ale też finansowania mediów publicznych, więc takich też jak nasze radio. Ustawa ma być końcem z abonamentem RTV. Ma dawać 10 lat karencji dla działaczy partyjnych do zasiadania we władzach spółek, żeby nie mogli tego robić. Ma dawać gwarancję niezależności dla dziennikarzy i mediów. To wszystko na razie w teorii. Założenia projektu nie wszystkim się podobają, a szczegóły nie są jeszcze znane. Ustawa medialna jest gotowa. Ona została wysłana na rząd. Mówiła w Radiu Z ministra kultury Marta Cienkowska. Mam nadzieję, że przejdzie przez Sejm, będzie szybko podpisana przez prezydenta, bo nie wyobrażam sobie sytuacji, w której pan prezydent Nawrocki nie podpisuje ustawy medialnej. Ja sobie wyobrażam oczywiście. Doktor Krzysztof Grzegorzewski, medioznawca z Uniwersytetu Łódzkiego. Takie ustawy, tak istotne, także pod względem politycznym, jak na przykład właśnie nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji, będzie na pewno przez Karola Nawrockiego wetowana. Nie tylko dlatego, że on za cel przyjął i to już widzimy, wetowanie wszystkich istotnych z politycznego punktu widzenia ustaw tego rządu. Według ministry prezydent podpisze ustawę, bo do jej implementacji zmusza nas unijna dyrektywa o wolności mediów. Jeśli jej nie przyjmiemy, Polska zapłaci kary. Co dla Karola Nawrockiego, nie tylko jako prezydenta, ale jego środowiska, będzie szczególnie mało istotne, dlatego że to środowisko z zasady jest eurosceptyczne i to mówiąc bardzo, bardzo delikatnie. Ale diabeł tkwi w szczegółach. Nie znamy ich, bo ustawa nie jest jeszcze opublikowana, ale znamy założenia. Pytam Jacka Świata, posła Prawa i Sprawiedliwości i członka Komisji Kultury i Środków Przekazu, która zajmowała się tą ustawą, o to, jak PiS przyjmie chociażby usunięcie Rady Mediów Narodowych. Oczywiście będziemy przeciwni takim rozwiązaniom. A jak poznamy szczegóły ustawy? No, myślę, że będzie ostro. Więc to, co dziś jest zapisane w ustawie, raz, że nie jest znane, dwa, na pewno zostanie zmienione. Żaden projekt nie może być pewny, że nie zostanie jeszcze poprawiony w czasie prac legislacyjnych i że nie zostaną uwzględnione uwagi. Pytam posła Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Piątkowskiego, również zasiadającego w Komisji Kultury i Środków Przekazu, dlaczego według założeń to wciąż politycy będą wybierali członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Być może po dwóch, po trzech, czterech latach należałoby tą ustawę jeszcze udoskonalić. Jeżeli ktoś mi mówi, że wybranie czterech członków przez Sejm, dwóch przez Senat i trzech przez prezydenta oznacza niezależność Rady, to znaczy, że kpi ze mnie w żywe oczy. Ale chodzi tu przede wszystkim o wdrożenie unijnej dyrektywy, która obowiązuje od niemal miesiąca i zakłada, że państwo zapewni niezależność dziennikarzom i redakcjom. Nie będzie ich śledzić oprogramowaniem szpiegującym i oceni pluralizm na rynku medialnym. Ministra kultury zakłada, że Sejm zajmie się ustawą w październiku, a jak mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości, wtedy będzie ostro. Tematem zajął się Józef Niewiarowski. Głębokie mam w pamięci rysy, świetliste padam znów z nóg. Zrok. 19 minut po godzinie 18. Zbliża się 19. konkurs Chopinowski, koncert inauguracyjny już 2 października. I Like Chopin. O konkursie Chopinowskim w Trójce. Od pierwszego konkursu Chopinowskiego Polskie Radio przyznaje jedną z nagród pozaregulaminowych za najlepsze wykonanie mazurków. Dziś zapraszamy Państwa na dźwiękową opowieść o najbardziej wymagającej i ciężkiej do zrozumienia, zwłaszcza dla cudzoziemców, chopinowskiej formie. Jak zagrać mazurki, żeby dostać nagrodę? Posłuchajmy. Polskie Radio towarzyszy konkursowi Chopinowskiemu od samego początku. W 1927 roku przesłuchania transmitowano, choć jeszcze ich nie rejestrowano. Polskie Radio, nadające program ledwie od 2 lat, włączyło się w promocję idei konkursowej, wzbudzającej wówczas w polskim życiu artystycznym wiele emocjonujących debat i polemik. Publiczny nadawca postanowił ufundować nagrodę regulaminową za najlepsze wykonanie mazurków. To pierwsze, najstarsze tego typu wyróżnienie na konkursie. Od 1927 roku wyróżnienie na stałe wpisało się w historię warszawskiego turnieju. Nagrodę za najlepsze wykonanie mazurków ufundowaną przez Polskie Radio otrzymuje Rafał Blechacz. Tak cieszono się z nagrody za mazurki w 2005 roku. Rafał Blechacz nie miał wówczas konkurencji. Nie przez przypadek wybrano mazurki, formy często nazywane kwintesencją polskości, wymagające znajomości i wyczucia polskich tańców narodowych. Mazura, oberka, kujawiaka. Wymagające także wyczucia chopinowskiego rubata, owego napięcia, zrozumienia, jak mówił Artur Rubinstein, tego, co mieści się między 2. i 3. wartością w takcie. No bo jak tu odróżnić mazurka od na przykład walca granego na 3? Mówiąc wprost, walc ma metrum trójdzielne z akcentem na pierwszej nucie taktu. Mazurek zaś charakteryzuje się nieprzewidywalnym, rozbujanym rytmem z akcentami położonymi na 2. lub 3. części taktu. Kwestię komplikował sam Fryderyk Chopin. Pytany o to, dlaczego utwór na 3, czyli mazurka, gra tak, jakby miał 4 miary w takcie, odpowiadał przekornie, że to wynika z przywiązania do tradycji narodowej. Czym oczywiście sprawy nie ułatwiał. Może ułatwi to wykład profesora Mieczysława Tomaszewskiego. Oczywiście o mazurkach. Przez całe życie trwa u Chopina współzawodniczenie między 2 rodzajami polskiego tańca. Na początku był polonez. W jego atmosferze się Chopin wychowywał. I od niego zaczął sam swoje dziecięce jeszcze komponowanie. Z mazurem we wszystkich jego odmianach spotkał się później. Na dobre w szafarni i jej okolicach, na ziemi dobrzyńskiej, na krawędzi Mazowsza i Kujaw, już jako 14- i 15-letni młodzieniec. Pozostała mu ta muzyka w uszach. Jej echo pojawiać się będzie do końca życia. Z mazurkami na konkursie bywają kłopoty. Obecnie pianiści muszą wykonać w 3. etapie jeden z zaproponowanych opusów w całości, w kolejności numeracji. Podczas 3 konkursów z rzędu w roku 1990, 1995 i 2000 jury nie przyznało nagrody. Za to z 16 nagrodzonych pianistów aż 8 wygrało warszawskie zawody. Czyżby to właśnie mazurki były kluczem do sukcesu? Proszę Państwa, mamy przed mikrofonem panią Ewę Pobłocką i to dosłownie chwileczkę po ogłoszeniu werdyktu jury. Przede wszystkim jestem bardzo szczęśliwa za nagrodę za mazurki. Za mazurki, tak. To jest najważniejsze, uważa pani? Naprawdę jestem bardzo szczęśliwa, że tę nagrodę właśnie dostałam. Tak cieszyła się Ewa Pobłocka. W 1980 roku Polka konkursu wprawdzie nie wygrała, ale wraz z Dunk Tysonem okazała się najlepszą wykonawczynią tej formy. Za to Gary Colson, amerykański pianista, dziś przewodniczący jury, w 1970 roku do Grand Prix dołożył nagrodę Polskiego Radia. Jak to zrobił? I don't know. No, I do know. Doprawdy nie wiem, co sprawiło, że moja interpretacja Mazurków tak przypadła do gustu jurorów i dostałem za nią nagrodę. To znaczy wiem. Przede wszystkim to kwestia talentu oraz wyczucia. Nie da się tego wyjaśnić. Ale tak już jest, że w pewnych dziedzinach instynkt pozwala wspiąć się na wyżyny. Prostej recepty na mazurki nie ma. Nauczyć się ich nie można. Trzeba je czuć. Czuć. Czuć. A zatem jak grać mazurki, by zadowolić i jurorów, i siebie? Oto jest pytanie, niezmienne od pierwszego konkursu w 1927 roku. Kolejna opowieść o konkursie szopenowskim we wtorek, 8 września o 18.20. Wszystkie odcinki będą dostępne na stronie z podcastami Polskiego Radia. Cykl I Like Chopin przygotowują dla Państwa Wojciech Barcikowski, Michał Margański i Jacek Hawryluk. Zapraszamy do reklamy. Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Skanujesz, zyskujesz. Tylko dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie jajaściółkowe złotaniuska, wielkość M, 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. Cześć Marek, szukam solidnych pracowników do firmy. Masz kogoś? Mam, a ty masz 30 powodów, by ich zatrudnić. Od 30 lat Mercedesy Sprinter i Vito niezawodnie wspierają cię w ciężkiej pracy. Z okazji 30 urodzin otrzymasz aż 30 tysięcy złotych korzyści oraz 30 miesięcy finansowania bez kosztów lub 30 miesięcy dodatkowej gwarancji. Skorzystaj już teraz z urodzinowej oferty, by kupić dostawczego Mercedesa. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Marian, a co ty tak potrafisz tak naprawdę dobrze zrobić? No co, no Barbara, no kupić taniej i w Media Expert potrafię. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład elegancki smartwatch Huawei GT4 Classic. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 649 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Żegnamy reklamy. 18.30. Skrót serwisu Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Polska jest przeciwna umowie z Mercosurem, potwierdził Donald Tusk. Premier rozmawiał dziś z prezydentem Francji, Emmanuelem Macronem, o umowie handlowej z państwami Ameryki Południowej. Komisja Europejska przyjęła umowę wczoraj. Wejdzie ona w życie po zgodzie Parlamentu Europejskiego oraz minimum 15 państw członkowskich Unii. Za rok wodowanie pierwszej fregaty w programie Miecznik. Jeden z trzech zamówionych przez Marynarkę Wojenną okrętów będzie nosił nazwę ORP Wicher. Program Miecznik to obecnie największy program modernizacyjny Marynarki Wojennej. Jego celem jest zbudowanie trzech nowoczesnych fregat, które będą stanowiły główną siłę bojową polskiej floty. Bank nie został rozbity. Kolejny raz nikt nie zgarnął głównej nagrody w amerykańskiej loterii Powerball. Z tego powodu do wygrania jest już 1 700 000 000 dolarów. Ostatni raz główna wygrana padła 31 maja w Kalifornii. Od tego czasu przeprowadzono 42 losowania, kolejne w nocy z soboty na niedzielę czasu obowiązującego w Polsce. Prawdopodobieństwo trafienia wszystkich numerów w tej grze wynosi 1 do ponad 292 milionów. Pełny serwis w Trójce o 19. Teraz czas na ekonomię. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Rada Polityki Pieniężnej nie zapowiada kolejnych obniżek stóp procentowych. Wczoraj Rada obniżyła stopy o ćwierć punktu procentowego, bo pozwoliło na to wolniejsze tempo wzrostu cen. Kolejne decyzje będą zależały od informacji napływających z polskiej gospodarki, powiedział dziś prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Chcielibyśmy obniżać dalej stopy procentowe, ale Rada dostrzega ryzyka dla inflacji w kolejnych kwartałach ze względu na poluzowanie polityki fiskalnej, wysoką wciąż dynamikę płac, obserwowane ożywienie konsumpcji, a także niepewność w zakresie cen energii. Zamrożenie cen prądu do końca roku może oznaczać prawdopodobieństwo kolejnej obniżki stóp w październiku, dodał prezes Glapiński, a od dziś podstawowa stopa NBP wynosi 4,75%. Tymczasem zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi cały czas rośnie. W sierpniu liczba osób wnioskujących o kredyt na mieszkanie wzrosła o ponad 1/3, a wartość zapytań o kredyty o ponad połowę, mówi profesor Waldemar Rogowski z Biura Informacji Kredytowej. Rosnący popyt na kredyty mieszkaniowe jest efektem zarówno obniżek stóp procentowych, jak i oczekiwań na kolejne obniżki. Dodatkowym czynnikiem jest nominalny wzrost wynagrodzeń o 9% rok do roku. Czynniki te bezpośrednio wpływają na rosnącą zdolność kredytową. Wzrosła także średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego. W sierpniu wyniosła prawie 468 tysięcy złotych. 1 października w Polsce zacznie obowiązywać system kaucyjny. Duże sklepy o powierzchni powyżej 200 metrów kwadratowych będą musiały odbierać puste opakowania i oddawać klientom kaucję. Tymczasem aż 60% osób w wieku 18-24 lata mówi, że najbardziej preferowaną formą zwrotu kaucji za opakowania po napojach byłby dla nich przelew na konto bankowe. Taką preferencję wskazała także niemal połowa osób z grupy wiekowej 25-34 lata, gdzie wskaźnik ten wyniósł 48%, co czyni ten sposób rozliczenia najbardziej pożądanym wśród młodych dorosłych. Mówił Zbigniew Wiśniewski, wiceprezes Fundacji Polska Bezgotówkowa, a ankietowani wskazywali także bony i kupony zniżkowe do sklepów. Czwartkowa sesja na warszawskiej giełdzie na plusie, indeks największych spółek zyskał 1,5%. Dolar kosztuje 3,65 zł, a euro 4,25. W nocy zachmurzenie będzie raczej małe. Na południowym wschodzie pojawi się przelotny deszcz i burze. Jutro w ciągu dnia więcej chmur, będą burze, ulewy, grad i do tego upał. Do 31 stopni Celsjusza. 25 minut do godziny 19. Beatles, Free as a Bird już teraz na naszej antenie. Zaraz po nich w Trójce reportaż. Między innymi o tym, z jaką reakcją lokalnej społeczności na skazanie księdza za molestowanie spotkała się jego ofiara. Warto. Słuchają Państwo programu trzeciego. Do godziny 19 zostało nam jeszcze 21 minut. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Mariusz miał 9 lat, gdy został ministrantem. Ksiądz, któremu zaufał, miał lat 43. I pewnie większość słuchaczy jest w stanie domyśleć sobie dalszy ciąg tej historii. Ostrzegam, nierzadko obfitującej w szczegóły, których wcale nie chcielibyśmy słyszeć. Ale my w reportażu oświetlamy reflektorem nie tylko samą tę historię. Pokazujemy też reakcję mieszkańców Wardęgowa koło Iławy, gdzie nadal mieszka Mariusz Milewski, no i sam dom, z którego on pochodzi. Posłuchać znaczy czasami zrozumieć. Posłuchajmy więc. To będzie reportaż zatytułowany Czarna owca. Odszedłem od kościoła, od wiary. Dobre powiedzenie od kościoła, bo myślę, że ta wiara została. Ale niestety no, był ksiądz, który zarządził zupełnie inaczej, że dla niego było ważne coś innego niż wiara, do czego został powołany. Wardęgowo koło Iławy. Sanktuarium Maryjne. W 2000 roku Marcin Milewski miał zaledwie 9 lat. Był ministrantem. Wiele rzeczy, które ja wtedy, na tamten moment nie sądziłem, że są molestowane, ulegały się też tu i w tej zakrystii. Pamiętam, że ksiądz mnie tak bardzo dziwnie przytulał. Miał bardzo, jak na tamte czasy, super zapachy, perfum. I ja zawsze ten perfum jeszcze czułem przez kilka godzin, jak poszedłem do domu. Ale ja wtedy nie sądziłem, że to przytulenie nie jest takim normalnym, ojcowskim przytuleniem, tylko jest to przytuleniem osoby, która za rok, dwa, trzy będzie chciała mnie zgwałcić. To w ogóle jest straszne. Były i pocałunki. Tylu ludzi przychodziło się modlić, a ksiądz robił złe rzeczy. Wiele sytuacji odbywało się na plebanii Ostrowitem, w jego prywatnej sypialni. Ale niektóre rzeczy były tutaj i właśnie w tej zakrystii nieszczęsnej. Proboszcz, który pana molestował, udzielał spowiedzi? Tak, w tym konfesjonale, który tutaj mamy z lewej strony. I on mi udzielał rozgrzeszenia. I zawsze mówił, potrzeba umieć, trzeba się poprawić. I 10 razy zdrować Mario. Za coś, czego był, Kościół później mnie nazwał, wspólnikiem w grzechu cudzołóstwa. Jak z tych schodów spojrzymy na wprost, widać mój dom. To był biedny dom. Proboszcz to wykorzystał. Otoczył ministranta opieką. Ten znalazł w nim oparcie, zrozumienie. Ksiądz zapraszał go na obiady w plebanii. Załatwił mu miejsce w bursie, bo chłopiec mieszkał w chlewiku. Ksiądz Jarosław doskonale wiedział, że moi rodzice nie będą chcieli jakby mną się zająć, nie będą podporą w żadnej sytuacji. Dobrze wiedział, że ja nie mam do kogo się zwrócić, nawet gdyby coś się stało. Więc ksiądz po prostu najpierw wszczętnie sprawdził, a później powolutku wykorzystywał, zapraszając mnie na plebanie i później wykorzystując przez najpierw zwykłe wykąpanie się w jego łazience, po czym on wszedł do tej łazienki, zaczął mnie myć. To już było wielkim szokiem. No a później z każdymi spotkaniami ksiądz posuwał się coraz dalej, łącznie z gwałtem. I dla niego to było absolutnie normalne. I jeszcze po tym wszystkim mówił, żeby tylko nie mówić nikomu, bo ludzie nas wezmą na języki. Nas. Nie jego, tylko nas. To było już takie powiedzenie, że to też jest po części jakby moja wina i no tylko nie mów nikomu. Jednak Mariusz Milewski powiedział. Za radą swoich pedagogów złożył w 2012 roku zeznania w kurii diecezji toruńskiej o wykorzystywaniu seksualnym przez księdza. Kuria sfinansowała ministrantowi terapię, zawiesiła w obowiązkach proboszcza w Ostrowitem i zakazała pracy z dziećmi podczas postępowania. Ksiądz próbował za wszelką cenę jakby ukazać, że to ja jestem zły, niedobry i to on jest tym dobrym, skrzywdzonym, biednym człowiekiem, który jest w tym kościele, a siły nieczyste, tak jak on wielokrotnie to powtarzał, chcą ten kościół zniszczyć przez jego osobę. Po 3 latach sąd biskupi wydał wyrok. To będę miał na komputerze. Wyrok zaczyna się w imię Pańskie, amen. Sygnatura sprawy, wyrok karny w sprawie księdza Jarosława. Trybunał kolegialny stwierdza, iż nie udowodniono księdzu Jarosławowi zarzucanych czynów, wobec tego został on uwolniony do oskarżenia. Wtedy Mariusz Milewski wniósł oskarżenie do sądu karnego i po 2 latach rozpraw wygrał. I sąd orzeka. Oskarżonego Jarosława P. uznaje za winnego tego, że w tym okresie od 2000 do 2009 roku w Ostrowitym, województwo warmińsko-mazurskie, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru przez nadużycie istniejącego pomiędzy nim jako proboszczem parafii rzymskokatolickiej w Ostrowitym, a małoletnim Mariuszem Milewskim jako ministrantem tejże parafii w stosunku zależności wielokrotnie doprowadził pokrzywdzonego do obcowania płciowego, wymierza mu karę 3 lat pozbawienia wolności. Wyszedł z więzienia, ksiądz zmarł kwiecień 2021. I dopiero po kilku latach, jakby było prawomocnienie się wyroku, do sądu w Toruniu wnieśliśmy pozew o zapłatę, ale od kurii, jako pracodawcy księdza. Zadośćuczynienie dostałem w wysokości 900 tysięcy złotych. Dopiero wtedy kuria biskupia przyznała rację molestowanemu. Jej rzecznik wydał komunikat. W związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Toruniu w sprawie o zadośćuczynienie panu Mariuszowi Milewskiemu za krzywdę wykorzystania seksualnego przez duchownego diecezji toruńskiej, informuję, że biskup toruński szanuje wyrok sądu w tej sprawie. Przygotowuję reportaż o Mariuszu Milewskim z Warmińskiego. A już pan nie zaczyna z nim. Dalej musi kłamać jeszcze? Mało jeszcze dostał? Nie. Taka pani, która już nie żyje, mówi do niego tak: a co ty tutaj robisz? Bo się kościoła wyparł. Wszyscy, jak go zobaczyli tu przy kościele, to wszyscy chcieli, że jakby mogli, każdy miał kija, to by dostał kijów. Chodził do szkoły, miał rodziców w Wardyngowie. Czemu z Grudziądza ze szkoły nie chodził do rodziców, tylko przychodził tu, w piątek, a w niedzielę odjeżdżał. Miał rodziców? Miał. Jacy rodzice byli, to byli, ale są rodzicami. Przegnałem, bo te malutkie wychodzą poza płot. Wróciłem właśnie z mszy w Ostrowita i wierni mówią, że miał pan do kogo pójść. W rodzinie patologicznej, z której ja wyszedłem, tam nie było do kogo iść, powiedzieć. Miał pan tam znajomą, nauczycielkę, jeszcze swoich znajomych, by podzielić się tymi kłopotami i może by pomogli. Jestem przekonany, żeby pomogli. To myślę, że to nawet jest wpisane w rolę nauczyciela, tylko to ja nie byłem gotowy na to, żeby uświadomić najpierw sobie i komukolwiek o tym powiedzieć. To jest ta kwestia. Słyszę od wielu poszkodowanych, że nie mogą się poskarżyć. Czemu nie mogą? Bo byliby pobici, nie wysłuchani. A niech nie opowiadają głupotów. Nie, nienawidzę go po prostu ze względu na to, że był młodziutki. No owszem, ale jeżeli miał 15, 16, 20 lat i się nikomu nie poskarżył, mógł to zrobić wcześniej, jechać do biskupa i teraz biednego Suskę oskarżać, że to on tego, no to co Suski może? Jak on dopiero miał tam ileś lat, co to? Dobrej opinii na pewno nie ma na cały wios, na pewno nie. Jestem zaskoczony, iż pan nadal mieszka w Wardęgowie koło Iławy, tu gdzie stała się tragedia, która zaważyła na całym pana życiu. Jakby decyzję o tym, że pozostanę tutaj, podjąłem już wiele lat temu. Powiedziałem sobie, przecież to nie ja zrobiłem komukolwiek krzywdę. I sobie powiedziałem, absolutnie ja nie mam zamiaru uciekać. To jest też, można powiedzieć, skraj wsi. Sąsiadów mam daleko, więc nawet tych nieżyczliwych nie widzę. Tylko chcę pokazać, że ja tu mieszkam i absolutnie będę mieszkał, bo mi tu jest dobrze. I co pan postawił? To nowy dom? Bo tak nie, wygląda. Nie. To była wcześniej stodoła, została zaadoptowana na budynek mieszkalny, odnowiona, no i tak funkcjonuje, czyli jest prawie 100 metrów kwadratowych. To tato rąbie drewno? Tak. Ja chyba nie podejdę. Jakoś tak. Mam jakiś taki w środku, nie wiem, strach może po części, żeby ta moja relacja z ojcem się nie zepsuła aż tak bardzo. A możemy do pana mamy pojechać? I sióstr? Z matką nie mam już czwarty rok kontaktu, z siostrą też, czego bardzo żałuję, no, do tego kontaktu, no, bo jednak rodzice to rodzice. Ale najgorsze, że oni chyba nie rozumieją, co ja przeszedłem. Nawet reakcja matki, jak była pytana, no ale przecież ten ksiądz zrobił krzywdę. No ale on był taki dobry, można było z nim porozmawiać. Mama jakieś tam upośledzenie w stopniu lekkim na pewno miała. No siostra miała, o rok młodsza ode mnie, miała to stwierdzone. Upośledzenie w stopniu znacznym nawet. Nie rozumie do końca, co mnie spotkało i dlaczego był ten cały proces i dlaczego ja tak, a nie inaczej się zachowywałem. Myślę, że tu jest problem. Dziewięciolatek nie ośmielił się powiedzieć rodzicom o molestowaniu przez księdza. Nie było takiej możliwości z tego względu, że rodzice z nami nie rozmawiali. I nie mieliśmy takiego zaufania, żeby przyjść powiedzieć, tato, no coś mi się dzieje. W naszym domu czegoś takiego nie było. Był problem alkoholowy, to jest przede wszystkim, ale drugi problem, rodzice byli niezaradni. Oni jakby sami chyba nie byli nauczeni kontaktu z dzieckiem przede wszystkim. I tak jak ich rodzice postępowali, czyli jeżeli jest problem, to trzeba dziecku dać klapsa. To było takie wychowanie. Ale żeby porozmawiać z dzieckiem, to tam dziecko nie ma w ogóle głosu w domu. I nigdy od tego... Nigdy. Od tego 10 do 18, 19 roku życia nie rozmawiał pan z rodzicami na ten temat? Absolutnie nigdy. Jak długo to trwało? Prawie 9 lat, ten cały czas molestowania. Może dla niektórych wydać się bardzo niezrozumiałe. No, chłopak w wieku 17 lat idzie do księdza. Tylko to jest pewien proces takiego budowania zaufania między ofiarą a sprawcą. I ten ksiądz jakby prowadzi to dziecko do pewnego momentu, aż albo samo gdzieś tam komuś nie powie, albo coś sobie nie zrobi, bo wiele przypadków takich było, osób, które popełniły samobójstwo, bo już nie mogły sobie poradzić z tym, co się działo. I to też jest trochę syndrom sztokholmski, czyli osoba skrzywdzona nigdy nie nazwie w tym okresie osoby, która ją krzywdzi, takim krzywdzicielem. Wręcz jeszcze będzie broniła. I ja jestem bardziej niż pewien, że to ukształtowało moje życie seksualne po części. Że ten kontakt z księdzem w wieku 9, 10, później i więcej lat sprawił, że moja orientacja jest homoseksualna, a nie heteroseksualna. Dlaczego pan się zgodził na rozmowę? Wystąpienie publiczne, podanie imienia i nazwiska? To było po wyroku Sądu Najwyższego. Bardzo długo się zastanawiałem. Ale później sobie pomyślałem, ci, którzy mnie ocenili, to już mnie ocenili wiele lat temu, z perspektywy księdza. Ale ja nie mam się czego bać. Ja chcę być autentyczny w tym, bo jeżeli ktoś dzięki mojej odwadze swoją sprawę zgłosi, to będzie dla mnie super. I ja powiedziałem sobie wtedy, absolutnie. Imię i nazwisko, twarz ma być widoczna. Ja chcę być autentyczny, bo z drugiej strony, co to za reportaż, jeżeli ktoś mówi z boku, jeszcze ma zmieniony głos, zakrytą twarz. To nie jest autentyczne. Ja i tak już zostałem oceniony, zaszufladkowany, więc co mi innego zrobią? No nic. Więc powiedziałem sobie, albo tak, albo inaczej. Albo inaczej, nie ma opcji. To był reportaż Czarna Owca Adama Bogoryja Zakrzewskiego ze studia reportażu Polskiego Radia. Reportaże Polskiego Radia w każdy wtorek, środę i czwartek po godzinie 18.30 i w poniedziałki po 20.00 w Klubie Trójki Audiodokumencie. Jeśli chodzi o dzisiejszą audycję popołudniową, to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Peaceful Place kończy nam to dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy pięknie Agnieszka Laskowska, Daniel Leśniewski, Krzysztof Sagan, Michał Matus. Do usłyszenia. I felt alone, I felt so alone.